Tamtego dnia, godzina dwa, PM wstałem późno, balowałem luźno. Poprzedniej nocy jak woda szły wściekłe psy. Psy o mocy 40%. Nie brakowało też Holendra, impra Bajera. Za to teraz ledwo myśli zbieram, ledwo co do mnie dociera. Ból głowy do skwiera jak cholera. Szukam a papa, nie ma total kaba. Może pomoże resztka na dwa szkła. Wczorajszego dnia zostało, szkoda, że na jointa mało. To myśl przerwało brzęczenie dzwonka. Przez okno wyglądam, tam klientów dwóch, koło 40. Przed bramą niebieski polonez. Ojciec z matką na zakupach jest, mówię, a on mnie nie. Policja, my do ciebie. Uparzne pytam, w jakiej sprawie? Przecież nie wchodzę w konflikty z prawem. Wiem, z pewnością biega im o trawę, mam obawę. Potwierdza pierwsze pytanie. Powiedz nam, palisz marihuanę? Nie, oni na to, a to ciekawe. Mamy tu zeznanie, z którego wynika, że kłamiesz. A za fałszywe zeznanie 3 lata to staniesz, więc może zdanie zmienisz. Kilka nazwisk wymienisz, pójdziesz na współpracę. Przecież i tak wiemy, że jerasz te hace. Tracę grunt pod nogami, pierwszy punkt dla nich, ten dalej gani. Mówi ty razem ze swoimi kumplami. Często jesteście widywani na pani. Jak jeden zostaniecie przesłuchani w sprawie BDJ-a, o bambus w kłopotach. Ale co tam, ściemnić radę dam. W końcu nie nadarem nowu sence gram. Słuchaj pan jeden z drugim, nic mi nie wiadomo o tym, że rzekomo bambus dealuje. Pierwszy słyszę, że częstuje od was. Ja, Bambek Gras. Nic z tych rzeczy. Niestety muszę zaprzeczyć. Tak wygląda to przesłuchanie. Oni mają świadomość, że kłamie. Cokolwiek się stanie, moje zdanie niezmienne pozostanie. Tak wygląda to przesłuchanie. Nie jestem konfidentem w kłamie. Cokolwiek się stanie, moje zdanie niezmienne pozostanie. Sytuacja, którą znam pobieżnie, niezależnie od tego. Chłopak w parku na całego pakał. Sztof miał i spalał. Lufę za lup, fom odpalał. Pech chciał, że tym samym parkiem dwóch psiaków z owczarkiem szło. Pierwszy z nich chuj wie kto, drugi to Chlebowski. Dobrze znany na gruncie mikołowskim. Chciałby być drugim Rutkowskim. Pierdolony strażnik Teksasu. Jeden z kutasów, jeden z wyłapywaczy palaczy grasu. Należy zarazem do asów tutejszej komendy. Nie tępy typ mendy. Właśnie przechodził tamtędy. Bez zawahania przeszedł do działania. Łapska wsadził do ubrania. Tam resztki jarania, łapli drania. Komenda, samochód, miejsce zamieszkania. W celu przeszukania chaty, na chacie drama. Chleb wyniuchał następnego grama. Mama zapłakana w szoku. Wyciągnęli syna z lokum. Przesłuchanie w toku. Długo pytali, ten nie nawalił. Do momentu, gdy jeden z psiaków dostał ataku furii i poszły 3 plaskacze. Trzeba przyznać, chłopak nie był twardym graczem. Puścił parę, psywek parę. Z bloków sypał, upał, jebany nie wypał. Nigdy nie działaj, jak ten typ typa. Jak ten typ typa. Jak ten typ typa. Ow.